اگر آپ اپنے یقین کو حالات کی زد سے بچا لیں گے تو پھر آپ قائم ہو جائیں گے۔ ایک خیال میں گم ہو جاؤ تو آتش حرام ہو جاتی ہے۔ سچ کی راہ میں کہیں کوئی مشکل آ جائے تو وہاں صبر سے گزر جاؤ۔ جب ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو سمجھو اولاد بدقسمت ہو گئی۔ نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراً ہی عمل میں لے آؤ، اور بدی ذہن میں آ رہی ہے تو آخری دم تک سوچتے جاؤ حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہوں سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے، گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائے رحمت ہے۔ جس بزرگ نے اپنا سارا سرمایہ اللہ پر نثار کر دیا ہو، اسے جا کر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مال دے دو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط جگہ سے صحیح چیز مانگتے ہیں اور صحیح جگہ سے غلط چیز۔ اگر انسان اپنے حاصل اور محرومی دونوں کو برابر سمجھے تو خوف سے بچ سکتا ہے۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ اللہ کریم جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے اور جہاں چاہے اس کا فضل نمودار ہو جائے۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے ہزار دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں، پھر بھی اس کا فضل اپنا ایک ٹائم رکھتا ہے۔ کامیابی بہدت مقصد ہے، اور کثرت مقاصد ہو جائے تو ناکامی لازم ہے۔ ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا افسوس ہو نعمت کہلاتی ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جس شخص کو پانچ نمازوں کی پابندی مل گئی ہو، اسے چاہیے کہ چھٹی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ، تو نے مجھے زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی ہے جبکہ لوگوں کو نماز کے حجے بھی بھول گئے۔ ذوق سفر ہی آپ کا رہنما ہے، ورنہ ذوق سفر نہ ہو تو رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تتلی پکڑنے کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو آنکھ بند رکھنا بہتر ہے۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں ملتا بلکہ عقیدہ تسلیم سے ملتا ہے۔ مجبوری میں کی گئی نیکی آپ کی انا ہے۔ عبادت کی تمنا عطا ہے، اور عبادت کا اظہار جو ہے یہ نفس ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، اور یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ اگر آپ نے کسی مرنے والے سے ملنا ہے تو مر کے ملو گے، اور جو گزر گئے ہیں ان کو اگر کسی زندہ انسان سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ زندہ ہو کر ملیں گے۔ ان لوگوں کی پیروی کرو जिनकी ज़िंदगी और जिनकी आकिबत आपको सही लगे उनकी पैरवी करो, जो आपकी ज़िंदगी में इस्लाह पैदा कर सकें, जो आपको आफियत का रास्ता बताएं और जो आपसे ख्वाहिशात का बोझ हटा सकें। वो अज़मत जिसके साथ मोहब्बत का अंसर शामिल है, हम उसको अज़मत कहते हैं। वो कायम रहती है और दायम रहती है। वो फाका बेहतर है जो दिल को बेदार कर दे, बजाय इसके कि फाका टालते टालते दिल ही टल जाए। अल्लाह का एहसान कब होता है? जब न गुज़रे हुए पर अफसोस हो और न आने वाले का अंदेशा हो। सवालात में घिरा हुआ बंदा तो गाफिल है, चाहे कितना ही आकिल हो। कोशिश जिस मकसद के लिए की जाती है, उस मकसद का हुसूल ज़रूर होना चाहिए। नेक रास्ते पर चलते हुए अगर आपका सांस ख़त्म हो गया तो आपको उसी रास्ते की मंजिल का सवाब मिलेगा जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे थे। ख़ुद को नुमायाँ करने की तमन्ना हिजाब है, और अगर अल्लाह नुमायाँ करे तो फिर बात ही कुछ और है। रात को सोने से पहले सोचो और कहो, या अल्लाह आज के दिन की गलतियाँ आज ही माफ़ कर, और फिर कल के नेक अजाइम आज ही तय कर लो। जब कमाई ना हो और रिज्क मौजूद हो और हराम भी ना हो तो उसको रिज़्क़े करीम कहते हैं। दूसरों को हुकूक से ज़्यादा देना एहसान है। जो शख्स जिस दायरे में मशहूर होगा वही दायरा उसकी इबरत होगा और वही दायरा उसकी आकिबत होगा। लिहाजा किसी की आकिबत देखनी हो तो उस आदमी का दायरे तासीर देखो। इस्लाम के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत जो है वो आपको खुद आशना कराएगी। जिस दिन आपकी ज़िंदगी एक रास्ते का सफ़र हो गई, उस दिन आप रिजा में चले गए। खुशी ताकुब का नाम नहीं बल्कि खुशी ठहरने का नाम है। खुली आंख के साथ अगर तवज्जो बंद होने लग जाए तो आंख बंद रहना बेहतर है। अल्लाह ने जो नेमतें दी है उनका यही शुक्र है कि तकलीफ बर्दाश्त करो। एहसान माफ़ी का अगला दर्जा है। बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और बैठने के लिए सबसे बुरी जगह बाजार है। खुशी की तलाश, खुशी का हुसूल, खुशी के पीछे पागलपन, मैनिया और खुशी ही खुशी की तमन्ना जो है ये बेसुकूनी की इब्तिदा है। अच्छे अमल की याद को एक बुरा लफ्ज़ हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। ख्वाहिशात को ज़िद की हद तक न फैलाओ तो सुकून मिल जाएगा। बुरी बात का इरादा चाहे कामयाब हो जाए वो तब भी बुरा है, और अच्छी बात का इरादा चाहे नाकाम हो जाए तब भी वो कामयाब है। ज़ात की दुनिया में पहुंचने वाला शख्स वो है जो मकाम नूर से मुतारिफ होता है। नूर जो है नफ्स और रूह दोनों से बुलंद है। मरने से पहले मरने का राज ऐसा है कि जिसने समझ लिया वो मर गया, और जिसने न समझा वो मारा गया। برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ اگر موجودہ لمحے میں، تکلیف دہ لمحے میں، موجود زندگی میں اور تلخی والے واقعات میں آپ کو اللہ کے احسان کا لطف نہیں آ رہا، تو سمجھو کہ ابھی تک آپ نے اللہ کو قبول نہیں کیا۔ لفظ اللہ ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے، اور یہ واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح مقدس ہے۔ جنت مقام کا نام ہے، خیال کا نام ہے، عمل کا نام ہے، اور حاصل کا نام ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ نیت اگر ایکسپریس ہو جائے، بیان ہو جائے، تو ارادہ کہلاتی ہے، اور ارادہ اگر ڈورمنٹ ہو، اندر رہ جائے، تو وہ نیت کہلاتا ہے۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ بہت سے آدمیوں کی دعاؤں کے باوجود اگر کوئی شخص مر گیا تو آپ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے کیا کر دیا۔ باطن اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو، اس سے تم اسی کو مانگو۔ اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے، اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ سب صرف اللہ کی مہربانیوں سے سمجھ آ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے۔ اسلام عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی سے معافی مانگ لو، کسی کی خدمت کر دو، یہ سب عمل ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے آئے۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے، آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری۔ رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا، ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسے نہ دے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو، ایک بار پھر تحقیق کر لو، اور اگر دوست بن چکے ہو تو اس کی حفاظت کرو۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کر دیں اور گلہ بند کر دیں، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے، اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ خوشامت جھوٹے انسان کی سزا ہے اور یہ جھوٹے آدمی کا عمل ہے۔ یاد کا نام زندگی اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ اگر معاشرہ غرق نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ کافر نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے۔ اگر کوئی محبوب ہو تو